Kocham to tak jak ty, gdy widzę już razy trzy. Gdy w sumie trzeba się zmyć, ja chcę tylko z tobą tu być. Na szczęście nie jest mi wstyd, gdy rano na kacu wchodzę na fejsa, bo zblokowałem tą opcję i nie odznaczysz mnie już na zdjęciach, na rękach. Chcę nosić cię, chcę być z tobą, lecz lepiej nie mów nic, przynajmniej wtedy, gdy słyszą nas obok. Kocham to tak jak ty, lecz tylko wtedy, gdy jestem pijany. Kocham takie głupie panny, Kelly Bundy. Kocham takie głupie panny, Kelly Bundy. Włosy blond, słodki głos, kocham takie panny. Idealne lalki Barbie i sam plastik. Zakochany raczej nie, raczej najebany. Kocham takie głupie panny, Kelly Bundy. Te brunetki chcę mieć na mnie. Ja i ona, szampan w wannie, dla mnie idealnie. Te słodkie azjatki i te mulatki chcę mieć na mnie. Ja i ona, szampan w wannie, dla mnie idealnie. Mów mi Tomasz, nie cik, a z tyłu ze mną te czterynastki. Same lalki Barbie, a najlepsza ta Kelly Bundy. Wszystkie one to słodkie panny, nie znają słowa, dziś nie chcę, nie. Wszystkie one to lalki Barbie, a ja i ona, ty wiesz jak jest. Słodkie fanki, te piękne fanki chcę mieć dla mnie. Słodki panny, tej piękny panny chcę mieć dla mnie. Włosy blond, słodki głos, kocham takie panny. Idealne lalki Barbie i sam plastik. Zakochany raczej nie, raczej najebany. Kocham takie głupie panny, Kelly Bundy.